rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 listopada, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Najpóźniej do połowy stycznia w Polsce powinna być szczepionka przeciwko koronawirusowi, tak wynika z zapowiedzi rzecznika resortu zdrowia. Mieli wyłudzić 185 tysięcy złotych z pieniędzy przeznaczonych dla przedsiębiorców. Na trop oszustów padła lubelska skarbówka. Marsz opozycyjnych emerytów przeszedł przez centrum Mińska. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że aby szczepionka przeciwko koronawirusowi mogła być dostępna w Polsce, najpierw musi zostać zarejestrowana przez Europejską Agencję Leków. Rzecznik dodał, że w naszym kraju według deklaracji producentów szczepionka powinna być najpóźniej do połowy stycznia. Ta szczepionka, już deklaracja z tych dwóch firm, od tych dwóch producentów już jest, że mogłaby być pewnie na przełomie grudnia, stycznia, do połowy stycznia, zresztą tak jak mówił premier, w okolicach 18 stycznia, już powinno się udać z tą dostępnością szczepionki w Polsce. To są deklaracje producentów i my bazujemy na tych deklaracjach producentów. Rzecznik dodał, że kiedy będzie znany dokładny termin dostępności szczepionki przeciwko koronawirusowi w Polsce, zostanie przeprowadzona akcja informacyjna o możliwości i kolejności szczepień. Na razie nikt nie musi się na nic zapisywać. Oczywiście w tej dłuższej perspektywie kilku miesięcy planujemy wyszczepić całe dorosłe pokolenie Polaków, ale to jest plan, to jest akcja dobrowolna, nie będzie tu żadnego obowiązku. Na pewno tych szczepionek będzie tyle, żeby całą populację dorosłą zaszczepić. Dzisiaj w Polsce zanotowano 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Rozbito grupę przestępczą, która miała wyłudzić 185 tysięcy złotych z tarczy finansowej. Zatrzymano 5 osób, mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Terenem działania grupy przestępczej było województwo mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie i śląskie. Z ustaleń śledztwa wynika również, że w ramach prowadzenia działalności gospodarczych, ale też w wielu przypadkach pod pozorem jej prowadzenia, członkowie grupy wystawiali nierzetelne faktury. W ten sposób wykazywano obrót oraz koszty uzyskania przychodu przez te firmy. To z kolei umożliwiło im uzyskanie m.in. od Polskiego Funduszu Rozwoju subwencji w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono samochód o wartości 450 tysięcy złotych, luksusowe zegarki i urządzenia o wartości około 170 tysięcy złotych. Trzech podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Rozpoczyna się główna część ćwiczeń taktycznych pod kryptonimem Tumak-20. To największe tegoroczne manewry 16. Dywizji Zmechanizowanej, w których uczestniczy około 5 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych, sił powietrznych, terytorialsów oraz batalionów grupy bojowej NATO. Żołnierze zrealizują bez zadania taktyczne i ogniowe nie tylko na poligonie w Orzeszu, ale także poza nim. Jednym z zadań jest dwudniowy epizod wsparcia administracji publicznej, czyli współpraca z tak zwanym układem pozamilitarnym. To zadanie będzie dzisiaj, jutro wykonywała 15. Brygada Zmechanizowana z Giżycka, zapowiada rzecznik dywizji major Marek Nabzdyjak. Po otrzymaniu sygnału żołnierze opuszczą koszary i przemieszczą się drogami północno-wschodniej Polski do miejscowości Pisz, Ełk, Grajewo i Giżycko. Następnie tam w ramach współpracy w sytuacjach kryzysowych będą wspomagać działania centrów zarządzania kryzysowego miast, ochraniając infrastrukturę krytyczną oraz przeciwdziałając atakom potencjalnych grup dywersyjnych przeciwnika. Ćwiczenia potrwają do piątku 27 listopada. Przez centrum Mińska przeszedł Marsz Emerytów. To ósmy protest seniorów wspierających opozycyjne starania o odejście prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Demonstracje białoruskich emerytów odbywają się regularnie w poniedziałki. Włodzimierz Pac. Ponad 1000 demonstrantów zebrało się na centralnym placu Niepodległości. Niosąc historyczne biało-czerwono-białe flagi, ruszyło w kierunku placu Wieszcza Narodowego Jakuba Kołasa. Przechodząc obok budynku, gdzie mieści się centralna siedziba MSW i KGB Białorusi, demonstranci, skandując „Idź won ty i twój OMON”, domagali się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Służby bezpieczeństwa zablokowały pochód niedaleko stołecznego cyrku. Doszło do przepychanek. W efekcie demonstranci skręcili w boczne ulice. W pochodzie uczestniczył 86-letni Aleksander Pruszyński. To urodzony pod Grodnym obywatel Polski i Kanady, który ponad ćwierć wieku temu przyjechał na Białoruś, przyjął miejscowe obywatelstwo i bezskutecznie próbował wystartować w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nasz ukochany zespół, no a jedna gadająca głowa również David Byrne. Na dobry początek. Proszę Państwa, pozostaniemy w Ameryce. To będzie Nowy Jork. Trochę ponad 20 lat temu powstał zespół o nazwie The Rapture. Grali sobie punkowo, czadowo, hałasowali i w pewnym momencie wymyślili, że dobrze byłoby może trochę potańczyć przy tym ichnim punk rocku. No i nawet wymyślono taki termin dance punk. No i co się działo z zespołem The Rapture? 6 lat temu postanowili panowie odpocząć, no a w roku ubiegłym ogłosili odrodzenie. Zespół The Rapture powrócił, związany z szacowną bardzo wytwórnią Sub Pop. No i teraz posłuchamy sobie, to będzie utwór tytułowy albumu zatytułowanego In the Grace of Your Love. Proszę posłuchać, The Rapture. see you shining inside. In the grace of your love, no one can ever die. In the grace of your love, every day when I wake up. In the grace of your love, in the grace of your love. Tak, no, w Nowym Jorku bujają się przy tej muzyce ludzie. Zespół The Rapture nam się zaprezentował. Przypomnę, w roku ubiegłym grupa powróciła i działa w tej chwili, ale my tak daleko od Ameryki nie uciekniemy. To będą takie związki Bydgoszcz z jednej strony, Nowy Jork w dalszym ciągu. Chciałbym bowiem przypomnieć Państwu bardzo ważny zespół w historii polskiej muzyki rockowej. Lata 80. Bydgoszcz, dokładnie 83. rok. No to już kilka lat po tym, co się wydarzyło w Anglii, po tym, co się wydarzyło w Manchesterze z zespołem Joy Division na przykład. Cold Wave, ta chłodna fala ruszyła, dotarła też do nas. Made in Poland, Varieté właśnie, no dwa takie bardzo ważne zespoły w tym nurcie, a Varieté, 84 rok, pamiętam, koncert w Jarocinie, potem Nagroda Główna, rok później, na czele zespołu od samego początku Grzegorz Kaźmierczak, który, no, posiedział trochę na Manhattanie, a zatem jesteśmy ponownie w Nowym Jorku, no i nazwał tę kompozycję Grzegorz Manhattan, po prostu. Grupa Varieté. We'll be right back. No, normalnie, światowa, zespół z Polski rodem, bydgoskie warietę Manhattan. Proszę Państwa, czas zarazy sprzyja i rekomenduję, polecam, ale to myślę, że większość z nas słucha dużo muzyki, dużo płyt się pojawia i oczywiście też polecam, to też nie muszę namawiać, oglądamy, ale dobre tylko. Dobre filmy, seriale, ja akurat jestem teraz na etapie oglądania tych produkcji izraelskich, syryjskich, Fauda, Ziemia Niczyja, Tehran. No, ale też sobie tak dla relaksu obejrzałem taki film zatytułowany Mongolian Connection. Mongolski łącznik. Głowy nie urywa, ale dobre, szybkie kino akcji. I tak sobie też pomyślałem o tym, co się muzycznie tam dzieje w Mongolii, bo tak trochę jesteśmy obok chyba, tam naprawdę potężny rynek. To zresztą produkcja, tak wracając do filmu, kazachsko-mongolska. I Kazachstan, i Mongolia, tam mocne rynki muzyczne, nie wiem, czy nie mocniejsze aniżeli u nas. No w każdym razie jeden z zespołów mongolskich mi się przypomniał. Wyciągnąłem płytę zespołu The Who. To jest zespół z Ulaanbaatar, który ma wielu fanów w Polsce i tu koncertował u nas i naprawdę to jest świetne granie. Mówi się o tej muzyce Hunu, rock od Hunów oczywiście. No i teraz proszę posłuchać, w tonacji trójki dzieją się różne dziwne rzeczy. Prosto z Mongolii utwór Juwe, Juwe, Ju, grupa The Who. Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mongol, Mong Prosto z Mongolii, w tonacji Trójki, no i nie może w tonacji zabraknąć oczywiście wątku manchesterskiego. Jak Manchester, to oczywiście zespół The Stone Roses, 40 lat już gra, z przerwami oczywiście ten band, no a w tym będzie śpiewa Ian Brown, który też od już wielu, wielu lat nagrywa płyty solowe. No i Ian Brown przypomniał sobie kiedyś o takim przeboju z lat 60. To był dokładnie rok 1968. Pojawił się taki duet, zespół jednego przeboju, Zegar and Evans. Zegar and Evans, amerykański duet, który jedną piosenką doszedł do pierwszego miejsca na wszystkich praktycznie listach przebojów i w Ameryce, i w Anglii, i w wielu innych krajach. In the year 2525, tak nazywa się ten song. No część ta bardziej dorosła, część słuchaczy może pamiętać ten hit, a my posłuchamy wersji tej zdecydowanie nowszej. Tak wiele nie zmienił Ian Brown. Zresztą proszę posłuchać. Ian Brown. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say, is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. Ale bez zespołu The Stone Roses. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś w łaciatym towarzystwie spotykamy Marcina. Czy wspomniałeś o swoich krasulach w spisie rolnym? Tak, w spisie rolnym podaje się wszystkie dane, bo są całkowicie anonimowe. Nikt nie będzie wiedzieć, czyje one są. Ale tak tworzy się obraz polskiego rolnictwa, więc satysfakcja zostaje. Oczywiście. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, to jest audycja w tonacji trójki, no i gramy sobie różne ładne melodie i teraz padło na duet z Ameryki, z Ohio dokładnie i prawie dokładnie 20 lat temu ten duet powstał. Śledziłem poczynania tego tandemu od początku niemal, no to było takie mocne, garażowe, brudne granie, no ale z czasem, z latami The Black Keys łagodniał, no a teraz to już taka fabryka przebojów nam się zrobiła. Oto przykład Tell Me Lies i duet The Black Keys. Mówiłem, że będzie ładnie, zawodowo, duet z Ameryki, The Black Keys, a teraz, proszę Państwa, bo chyba jeszcze dziewczyna nie śpiewała w tej tonacji, to teraz będzie Becca. Rebeka tak naprawdę zespół z Yorkshire, kilkanaście lat już grają mocno, energetycznie, lekko punkowo, rock'n'rollowo. Marmozec tak nazywa się ten band. Myślę, że warto posłuchać. Major System Error to jest tytuł utworu. Beka, Rebeka w roli głównej. Marmozec. Tonacji Trójki, proszę Państwa, oczywiście cały czas wspieramy, popieramy polską twórczość muzyczną. No a teraz tę uwagę i te kilka zdań skieruję do malkontentów, którzy gdzieś tam od czasu do czasu twierdzą, iż słabo dzieje się w polskiej muzyce rockowej, że jakaś stagnacja, ale nie, to jest wszystko nieprawda. Po prostu trzeba umieć szukać, trzeba wynajdywać. Cały czas młodzi ludzie grają w różnych miejscach, nagrywają, przysyłają nagrania, ukazują się płyty. Przede mną nowa płyta, płyta zespołu Blend. Czerwony, taki jest tytuł tego albumu. No i to jest, proszę Państwa, myślę, że wydarzenie. Zdecydowanie wydarzenie ostatnich miesięcy. Przypomnę, jeśli ktoś nie słyszał o zespole Blend, to już no, kilkanaście dobrych lat grają, śpiewają. Pozdrawiamy Śląsk, bo to ludzie z Jastrzębia Śląskiego, z Włodzisławia Śląskiego, między innymi grający kiedyś w różnych zespołach i Patchwork, i Huckleberry, Whisper, Poziom 600. No a tu jeszcze dodatkowo pojawia się fantastyczny muzyk wspierający zespół Blend, jeden z najlepszych polskich muzyków jazzowych, rockowych, bo przecież nagrywał z wszystkimi największymi, z Republiką włącznie. Wojtek Konikiewicz, czyli tu na instrumentach klawiszowych się pojawia, jest producentem tego albumu. Jak to brzmi? Normalnie brzmi to światowo, międzynarodowo. Polecam, rekomenduję. Polska muzyka prosto ze Śląska. Grupa Blend Wolności Dar. Śląsku, grupa Blend, z Wojtkiem Konikiewiczem jako producentem i klawiszowcem. Proszę Państwa, odsapniemy trochę, no ale tu człowiek związany, człowiek świata, ale związany i z Warszawą w dużej mierze i z Trójką. To ile? 12 lat temu tu w Trójce występował i nawet płyta ukazała się, Life in Warsaw. Chris Corner, IMAX inaczej, związany też z zespołem Sneaker Pimps. No i takie klimaty, trochę z Felliniego, trochę z burleski. Proszę zresztą posłuchać. Bernadette, Chris Corner. Thank you.